katika upande wa tabia, walaqad khadamtu rasulullah, na kwa hakika nilimfanyia kazi, nilimfanyia huduma, nilimhudumia mtume sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, ndani ya miaka 10. Fa wallahi, na apa kwa Allah, ma qala li uffin qattu, hajawahi kuniambia uff. Neno lina maana pana, katika maana zake kumgunia. Anas, au ebo, hajawahi kumwambia. Wala qala li shay'in fa'altuhu lima fa'alta kadha, na wala hajawahi kuniambia kwa jambo ambalo nimelifanya, kwa nini umelifanya hivi. Na wala hajawahi kuniambia kwa jambo ambalo sijalifanya, ala fa'alta kadha, kwa nini usingelifanya hivi hili jambo. Miaka 10. Uzuri wa tabia kutoka kwa Rasuli alayhi salatu wasallam. Haya yanatuonesha mahaba na mapenzi ya masahaba kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na ndio maana ile siku ya kufa kwake hawakuweza kutahammali, masikio yao hayakuweza kutahammal na kuwa na subra juu ya yale walioyasikia yakihusu kifo cha Rasuli alayhi salatu wasallam. Yaliwapagawisha maneno waliokuwa wakiyasikia yanayohusu kifo cha Rasuli, mpaka baadhi yao wakasema maneno ambayo hawakuwaza kwamba watakuja kuyasema. Umar ibn al-Khattab رضي الله تعالى عنه بعد أن فهمتم صلى الله عليه وسلم أليسكيك عمر بن الخطاب أكوا أنبياواته هل يكون فهمتم صلى الله عليه وسلم ما مات رسول الله هكو فهمتم صلى الله عليه وسلم هكو فا وليبعثنه الله, na Allah atakuja kumfufua tena, atakuja. Fala yaqta'anna aidi ya rijalin wa arjulahum, atakuja tena mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza anasema hajakufa, mara sikiki aseme na Allah atamleta tena, atakuja kukata mikono ya watu na miguu yao. Watu gani wale wanaosema kwamba mtume kafa? Alqailina bimauti, wanaosema kwamba mtume kafa, atakuja kuwakata mikono na miguu yao. Nani huyo? Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala, ndani ya msikiti wa mtume, na anatembea huku na kule, mpaka alipokuja Abu Bakri akamwambia Umar, kaa kitako. Akakataa Umar kukaa. Abu Bakari akaingia ndani kwenye chumba cha mtume sallallahu alayhi wasallam, akamfunua bwana mtume sallallahu alayhi wasallam thawbu hibara, ile shuka iliyofunikwa yenye mistari mistari. Kisha akamwambia bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyita, niko tayari nimfanye baba yangu na mama yangu awe ni fida kwa ajili yako, ewe mtume wa Allah. Wewe ni mzuri, hayyan wa mayita, mzuri ukiwa hai, mzuri ukiwa umekufa. Walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu mimi ipo mikononi mwake, la yajma'u Allahu fika almautatain, Allah subhanahu wa ta'ala hato kukusanyia mauti mara mbili wewe. Ana maana gani? Ana maana anamjibu Umar, anamjibu Umar aliyesema na kwamba atarudi, atarudi mtume sallallahu alayhi wasallama aje awakate mikono, na miguu wale waliosema juu ya kifo chako. Allah hawezi kujumuishia wewe vifo mara mbili, ukafa hapa alafu karudi uje ufe tena, hilo halipatikani kwako. Akiwa anamjibu Umar, kwa sababu lau kama ingelikuwa inasihi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atakufa tena au atarudi tena, bila shaka litalazimu hilo kupatikana mauti mara mbili, kama ambavyo lilishawahi kutokea kwa watu wengine, na Allah ametusimulia kwenye Qur'an. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut faqala lahum Allah mutu thumma ahyahum. Walikufa mara mbili, zimeshakujilia Muhammad habari na kisa cha wale watu ambao wametoka kwenye mji wao wakichelea kifo, ya imma kwa kuuawa au kwa kuyakimbia maradhi, kama alivyosema baadhi ya mufasiri. Anakimbia nini? Anakimbia taun, anakimbia kipindupindu kwenye mji wake, ana khalif sharia kwamba haruhusiwi huyu kutoka wala kuingia mwingine kwenye mji huu. Hawa wanatoka wanakimbia mauti. Faqala lahum Allah mutu, pale walipo khalifu sharia, Allah akawapa lile wanalolichelea, akawaambia kufeni, wakafa. Thumma ahyahum, kisha Allah akawafufua akawahuisha tena. Katika sura al-Baqara akasema tena kwenye sura hii, au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'dha yawm qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarik وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Kapita kwenye kijiji, majumba yake yamekuwa ni magofu, kuta zimeanguka, watu hawapo. Akasema neno la kupinga suala la al-ba'th, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, anna, liko wapi hilo kwamba Allah atauhuisha mji huu baada ya kufa kwake? Ba'id au istabad, hayhat, pale pale. Fa amatahu Allah, Allah akamfisha, mi'ata 'am, miaka 100, pale pale kafa akakaa pale miaka 100. Thumma ba'atha, kisha Allah akamfufua. Akamuuliza kam labith, umekaa hapa kwa kitambo gani? Akasema labithu yawman au ba'd yawm, nimekaa kutwa au sehemu katika kutwa, mchana mmoja au sehemu yake. Qala bal labithta mi'ata 'am, hapa wewe ulikaa miaka 100, fanzur ila ta'amika wa sharabika. Kwa hiyo yalitokea haya kwa watu walikufa wakafufuliwa wakakafa tena mauti ya pili. Kisha Abubakari akatoka akamwambia Umar akiwa ndani ya msikiti, anaendelea kusema kwamba Mtume hajakufa na atarudi awakate watu mikono na miguu yao, wale wanaosema kwamba Mtume kafa. Kwa nini kasema maneno hayo Umar? Hataki kusikia hiyo habari, Mtume kafa. Hataki kusikia hiyo habari. Yaani niambie maneno mengine, usiniambie maneno ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, mahaba ya hali ya juu. Niambie mengine, usiniambie hayo, sitaki kuyasikia haya. Na nikumbusha hili kisa cha bwana mmoja akitwa Abu Bakri, amenihadithia. Kuna mzee zamani ulikuwa ukinua wali na maharage kwa shilingi 500 kule kwetu, na ule mzee kwenye mfuko wake alikuwa na shilingi 500 hiyo hiyo, hana hela nyingine. akamtuma kijana akamchukulia wali na maharage. Bahati mbaya yule kijana akajikwaa, sahani ya wali na maharage ikamwagika kwenye mchanga. Akamfuata yule mzee akamwambia, babu, wali na maharage umemwagika. Akamwambia, wasemaje? Wali na maharage umemwagika. Anamwambia, wali na maharage umemwagika, wali na maharage haumwagiki. Wamwagikaje wali na maharage? Wali na maharage haumwagiki, wali umemwagika. Anasema, wali na maharage haumwagiki. Sasa yeye sio kwamba hajui kama umemwagika, yani hataki kusikia hii lugha, sababu hana hela nyingine. Tumwambiaje wali na maharage umemwagika? Yani yawaje namna hiyo, yawaje kile si rahisi namna hii? Kwa hiyo Umar radhiallahu ta'ala anhu alikuwa anakusudia hili, yani asinambie mtu kwamba mata Rasulullah, mtume amekufa. Alipotoka Abu Bakar akamwita Umar, ayuhal halif, na alikuwa akiapa Umar, wallahi, ewe muapaji unayeapa kwamba mtume hajafa, ewe muapaji, ala rislik, taratibu. Akaja Abu Bakri akazungumza, falamma takallama Abu Bakri jalasa Umar, alipoanza kuzungumza Abu Bakr Siddiq ndipo Umar akakaa chini kitako. Fahamidallaha Abu Bakr, Abu Bakri akamhimidi Allah, wa athna alayhi, na akamsifu Allah kwa aliyo mazuri. Kisha akasema radiyallahu ta'ala anhu, ala man kana ya'budu Muhammada sallallahu alayhi wa sallam fa inna Muhammadan qad mat. Ala, tanabahikeni, zindukeni, kwamba yeyote yule ambaye alikuwa akimwabudu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa inna Muhammadan qad mat, hakika Muhammad kwa hakika ameshakufa. Qad mat. Wa man kana ya'budu Allah, na yule ambaye anamwabudu Allah, alikuwa akimwabudu Allah zama za uhai wa Muhammad, fa inna Allah hayyun la yamut, hakika Allah yuko hai hafi. Kisha akatoa dalili kwenye Qur'an, anasema Allah, innaka mayitun wa innahum mayitun. Aya hizi zilikuwa ngeni kwenye masikio ya masahaba, kana kwamba si zile aya ambazo Rasul alayhi salatu wassalam alikuwa akizisoma kwenye swala, kana kwamba si zile aya ambazo waliziandika kwenye ngozi, innaka mayitun wa innahum mayitun, wewe Muhammadi ni mfu mtarajiwa na wao kadhalik, wama Muhammadun illa rasul, aya Az-Zumar, na hii aya Al-Imran, wama Muhammadun illa rasul, hakuwa Muhammadi isipokuwa ni mtume mithili ya mitume wazake, qad khalat min qablihi ar-rusul, walishatangulia huko nyuma ndugu zake mitume waliompita, ambao na wao walikufa au waliuawa, imma alikufa mtume au aliuawa. Ndio maana man qad khalat min qablihi ar-rusul, walishatangulia kabla yake mitume wako waliouawa na wako waliokufa. Afa imata, basi ikitokea Muhammadi huyu kafa kama walivyokufa wale, au kutila, au ameuawa kama walivyouawa wale kina Zakaria na kina Yahya, inqalabtum ala aqabikum, hilo litakuwa ni sababu ya nyinyi kurejea nyuma kwa visigino vyenu, mkalitadi, mkaacha dini. Waman yanqalib ala aqibaihi, na yeyote atakayerudi nyuma kwa visigino vyake viwili akaacha dini, falan yadhurra Allah shay'a, aelewe ya kwamba hatumdhuru Allah kwa chochote. Kwa nini? Kwa sababu Allah al-Qawi al-Aziz, wa sayajzi Allahu shakirin. Baada ya kuzisoma hizi aya, Masahaba pale pale wakawa una duku duku la kilio, uliaji wa mtu ambaye analia, anajibana kwenye koo lake, hatoi sauti lakini machozi yanamdugujika. Hali hii ikawapata masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kilichompelekea Umar kuyasema haya ni mapenzi yake kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kilichowapelekea masahaba kulia, msikiti ukawa umelia, ni mapenzi yao kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tumalizie na hadithi ya ziko mbili, tungali moja katika hizo. Katika namna ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sahaba kuwa tayari kulifanya lolote alitakalo Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata ikibidi kuitoa roho ya mjomba wake. Walifikiria hivyo masahaba, mapenzi yao ya dhati kumpenda Rasuli sallallahu alaihi wasallam, au kuitoa roho ya aliyenyonya naye ziwa moja, walikuwa tayari kulifanya hilo kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuisome hadithi hii ambayo amepokea al-Imam Muslim kutoka kwa Jabir bin Abdullah al-Ansar. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alisikika akisema kwa wana masahaba, man li Ka'b ibn al-Ashraf, nani atakayejitokeza kwa ajili ya kumuua Ka'b mtoto wa Ashraf? Fa innahu adha Allah wa rasula, kwa sababu yeye Ka'b amemuudhi Allah na mtume wake. Ka'b ibn al-Ashraf ubabani kwake katika kabila la Tay, umamani kwake ni Mayahudi wa Bani Nadhir. Akatoka ubabani kwake akaenda kuungana na wajomba zake Madina wa Bani Nadhir, Mayahudi. Akachagua Uyahudi, akaacha mila ya wazee wake wa Arabu. Kaabu huyo alikuwa ni mwana mashairi, alikuwa akitunga mashairi kumtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwatusi wanawake wa kisahaba, akiwatungia mashairi akiwatusi na kuwakejeli. Bali alikuwa akitunga mashairi yu'allibu al-mushrikina ala rasul, akiwachochea washirikina dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo maudhi yake pale alipomkifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema, nani atakayekuwa tayari kwa ajili ya Ka'b ibn al-Ashraf? Fa innahu adha Allah wa rasula, kwa sababu yeye amemuudhi Allah na mtume wake. Akasimama mmoja katika masahaba akiitwa Muhammad ibn Maslama radhiyallahu anhu. بعض اهل العلم وانسمى محمد ابن مسلمة ابن اخت كعب alikuwa ni mtoto wa dada yake Kaab, mjomba. Akasema ana lahu, mimi niko kwa ajili yake. Tuzungumzia mahaba ya masahaba kumpenda mtume. Sasa hawakuwa tayari kuona kikwazo chochote kikimkwaza mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakuwa tayari. Abdullah, mtoto wa Abdullah bin Ubay bin Saluli, alimuona mtume anakunywa maji sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, nibakishie haya maji ambayo yamepatwa na mdomo wako, niende nikampe baba yangu anywe, huenda ikamuondoka ile hali ya unafiki kwenye moyo wake. Rasuli akambakishia alayhi salatu wasallam, akana nayo yale maji kwa baba yake akamwambia baba kunywa asakun khairi kakuondoka hiyo hali akamwambia mimi nilifikiri umeniletea labda mkojo wa mama yako nyunywe umeniletea maji ya Muhammad akarudi kwa rasuli alayhi salatu wasalam kumomba idhni aikate shingo yake aikate shingo yake yani shingo ya baba yake sio baba wakamo baba yake alimzaa wale walipokuwa yani hawakuwa tayari masahaba kuona rasul anakwazika au kama kuna mtu anamkwaza rasul alayhi salatu wasalam kikubwa rasul akamwambia endelea kumtendea neema mzazi wako na yeye halipizi baya kwa baya kulipa baya kwa jema kanzu yake ndio aliyotoa akakafiniwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul kuingizwa kwenye kaburi kanzu ya rasul alayhi salatu wasallam yuallimu al-umma Muhammad ibn Maslama akamwambia rasul atuhibbu an aqtula suala la mimi kumuua walipenda akamwambia naam na kwa nini siwe hivyo na yeye amemuudhi Allah na kamuudhi rasul alayhi salatu wasalam akamwambia idhalli fali aqul sawa lakini ya rasul Allah niruhusu nikaseme kwake yeye lolote baya kukuhusu wewe niruhusu nikaseme neno ambalo dhahiruhu al-adawa dhahiri yake aelewe yule bwana kwamba mimi nina uadui na wewe yani hila nifanye hila qal mtume akamwambia kul kaseme lolote dhidi yangu akamwendea Ka'ab ibn al-Ashraf akamwambia inna hadha ar-rajula qad 'annana hakika huyu jamaa huyu bwana huyu Muhammad amesha tuchosha atudai sasa hivi tumpe sadaka wa innahu yatlubu minna sadaqa anakutaka tumpe sadaka sasa hivi atutaka pesa قال اكسما وايضا والله لتملنه وايضا نا بعده سمجي فanya nini mampenda na bado kwa taarifa yenu na hapa kwa Allah latamallunahu kwa maana mtaona kwa Muhammad mengi zaidi ya haya mpaka mtamchoka yani jitu lazungumza kwa chuki kwa msukumo wa chuki dhidi ya rasul alayhi salatu wasallam qal akasema Muhammad bin Maslama inna qad ittaba'nahu al'an itakuwaje lakini sasa tayari sisi tumeshamfuata wa nakrah an da'ahu jambo la kumuacha hali tufurahishi kwa sasa hivi hatta nandhura ila ayi shay'in yasiru amru acha tubaki naye tuone jambo lake litaishiria wapi kisha akamwambia waqad aradtu an tuslifani salafa lakini nimekuja unikopeshe uniazime kwenye riwaya wasti mbili za shairi au wasti moja wa shairi nazime chakula wasti moja au wasti mbili wasqi moja ni jishi situna saa akamwambia fama tarahanuni utaweka kipi rehani utakupa unachokitaka katika chakula lakini eka rehani kitu utakieka bondi hapa kibakie mpaka hiyo siku utakayomrejeshea nikupe kitu chako قال ما تريد akamuuliza kwani wewe wataka niweke bondi kitu gani? Qala akasema tarhanuni nisaakum, muniweke bondi wake zenu hapa. Galia lugha ya huyu fasi mujrim, wake zetu tuwalete wakae rehani kwake yeye. Akamchomoka akamwambia kaifa narhanuka nisaana wa anta ajmalul arab, litawezekanaje hilo la kuweka rehani wake zetu kwako ilhali wewe ni mzuri katika Waarabu, wewe ni mzuri wa Waarabu, na mara nyingi wanawake humili kuvipenda vizuri, kwa maana watafitinika kwako wake zetu. Akamwambia farhanuni auladahu, basi vijana wenu wa kiume nileteeni wakae hapa rehani, vijana wenu nileteeni wawe rehani kwa chakula nitakachowapa. Qala kaifa narhanuka abnaana, itawezekanaje kuwaweka rehani vijana wetu wa kiume? Fayusabu ibnu ahadina, itokee aje atusiwe mtoto wa mmoja wetu. Fayuqal, ije isemwe ruhina biwaskin au biwaskaini min tamrin hadha arun alaina, aje atukamwe mtoto wa mmoja wetu, aambiwe na watu mtaani, wewe una maana wewe? Baba yako angekuweka bondi wewe kwa pishi moja ya tende, wewe una maana? Hii kwetu ni aibu bwana, ni fedheha. Walakin narhanuka al-la'ma, lakini sisi tuko tayari kuweka rehani kwako ala za kivita. Tekniki inaanza hapa, ili siku atakayokuja kukomboa au kulipa ile rehani na silaha aone jambo la kawaida. Wana nini wale? Wamebeba nini wale? Wamebeba mkuki, wana upanga. Unakuja kurudisha bondi lao hao. Akakubali. Wawaadahu an yaatiyahu bilharith, akamwambia nitakuja siku hiyo na wenzangu, nitakuja na alharith, ambaye Harith bin Aus bin Muadh wa Abi Abs ibn Jabr, ibn Abd al-Rahman ibn Jabr wa Abbad ibn Bishr, akawataja hawa. Kisha ikafika ile siku, fajau, wakaja laylan, fadauhu, wakamuita laylan wakati wa usiku, akashuka kutoka juu ya jengo lake akashuka chini. Mke wake akamwambia inni asma'u sawtan yaqturu minhu dam, hawa wanaokuita hawa, hiyo sauti yao waliokuitia, nasikia sauti hiyo inayochuruzika damu, ni sauti lakini kama vile ya churuzika damu hiyo sauti hiyo. Yani kana kwamba anamwambia mbona kama wamekuja na hatari hao. Akasema innama hadha Muhammad ibn Maslama, huyo ni Muhammad ibn Maslama, ikiwa nasihi ni mtoto wa dada yake, manake huyo si ni mjomba, huyo ni Muhammad ibn Maslama. Waradhi'uhu, na aliye naye ni mtu aliyenyonya naye, ndugu yake katika ar-radha'a. Wa Abu Na'ila, na mwingine pamoja nao ni Abu Na'ila ambaye ni Silkan ibn Salama, huyu alinyonya na huyu Ka'b ibn al-Ashraf, walinyonya wote. Kwa hiyo tunamuita akhuhu min ar-radha'a, ndugu yake katika manyonyi, ndugu yake. Na huyo mwingine ni Abu Na'ila. Wa innal karima law du'iya ila ta'natin laylan la ajab, na itakavyokuwa mke wangu, mtu muungwana mkarimu akiitwa kwenye hatari wakati wa usiku hutoka. Yanna liwe hilo ambalo unalicholea, mimi ni mtu mkarimu, siwezi kujificha chumbani wakati wa mapambano ya usiku. Mtu mkarimu aitwapo kwenye mapambano wakati wa usiku hutoka, akatoka. Kala Muhammad, akasema Muhammad ibn Maslama kuambia wenzake, idha jaa, akifika huyu bwana, anawapanga wale wenzake, fasaufa amuddu yadi ila rasihi, nitaukunjua mkono wangu kushika kichwa chake, fa idha stamkantu minhu fadunakum, nikikikamata vyema kile kichwa chake, basi msirudi nyuma. Yani malizeni, pigeni panga, basi jambo liishi. Anasema falamma nazal, nazala wa huwa mutawashihun, akashuka ilhali amevaa shuka yake kishingo shingo. Wakamwambia najidu minka riha tib, kwenye riwaya ma raaitu kalyawmi riha, hatujawahi kunusa harufu nzuri ya uturi mithili ya harufu hii ya leo. Qal, akamwambia naam, naam, tahti fulana hiya a'taru nisa'i al-arab, naam, ni kweli hiyo harufu mnayosikia ni kweli, niko na fulani hapa. Akamtaja mke wake, na huyu kama kuna watu wataalamu wa uturi katika Waarabu ni huyu mwanamke aliyokuwa naye. Anasema katika riwaya wa kana Ka'ab haditha ahadin bi'ursin, hakuwa na muda mrefu ameingia kwenye ndoa, kwa bado kuna yale mashamshamu ya ndoa, harufu harufu za mwanzo mwanzo. Mtu akioa mwanzo mwanzo kuna harufu harufu fulani anazo, ukimpitia hivi karibu ajua huyu kachukua jiko, huyu ananukia nukia, singo si singo, kadha si kadha. Qal, akasema Muhammad kumwambia Ka'ab, fataadhan li an ashumma minhu, unairuhusu kunusa manukato hayo? Qala naam, fashumma, akamwambia naam, nusa. Akapeleka pua yake akanusa ile harufu nzuri kwenye kichwa cha Ka'ab. Thumma qal, ataadhan li an a'ud, waniruhusu nirudie tena? Akamwambia naam. Akakikamata vyema kile kichwa kama vile anakinusa, kisha akamwambia wenzake, dunakum, dunakum, yani haya jamani, fanyeni kazi yenu. Pigwa panga pale pap, akafa. Wakarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakampasha ile habari iliyomfurahisha, na akamwambia Muhammad bin Maslama ibn ukhti Ka'b, kama wanavyosema baadhi ya ahli ilm, ni mtoto wa dada yake Ka'b, kwa mahaba yao ya dhati kumpenda Rasul alayhi salatu wasallam, hawakuwa tayari kumuona yeyote anakuwa ni kikwazo juu ya salama na furaha ya yule wampendaye, ambaye ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu pendo la dhati linapelekea kulia kwa kilio cha umpendaye na kufurahi kwa furaha ya umpendaye. Haya tofautiani haya. Ikawa unampenda analia, wewe wacheka, au anacheka wewe umenuna, haya hayaendani. Kwa ili itimie furaha ya Rasul alayhi salatu wasalam, ni kumwondoa Ka'ab, aondoke Ka'ab. Na ndio maana ile aya an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, nabii ni awla, ana haki zaidi kwa waumini kuliko waumini nafsi zao. Kwa maana ikibidi Muislamu afe ili ibaki heshima ya Rasul, afe ili ibaki furaha ya Rasul, afe ili ibaki da'wa ya Rasul, afe. Sababu an-nabiyyu awla bil mu'minin. Haya ni baadhi ya mengi ambayo tumeyasoma kuonesha mahaba waliokuwa nayo masahaba kwa Rasul alayhi salatu wassalam, kwa haya ambayo mmesikia na mengine ambayo tukoyasoma. Wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.